المصدر. قال باب المصدر: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا. Deməli, acrum deyir ki, məsdər deyir, o ismə deyilir ki, mənsubdur. İsim deməklə çıxdı digər feylhər, həmçin mənsub deməklə mərfu və məcrur çıxdı. Və yaxud da küfələrin silahla desək, məxfud çıxdı. Məcrum demədim, çünki nədir? Məcrum isimdə olmur. Əllə deyəcü thəlifən, üçüncü gəlir, fi tasrifil feyli. Feylin hallanmasında. Yəni ki, madi, mudari və məsdər deyilir. Nəhu darabə, madi, yadribu, mudari. Sonra da bu sözlərin, yəni bu iki feylin alındığı söz bildirilir. Alındığı sözü də nə deyilir? Məsdər. Məsdər sözündə mənası nə idi? Başlanğıc. Sözün ilkin alındığı, yəni sözün yəni feylin alındığı nədir? Söz adlanır məsdər. Və səhih də budur ki, məsdərdən alınır digər sözlər məsdərdən, adından bəlli olduğu kimi. Çünki darabə feyli darbən sözü məsdərdən alınıbdır. Demək olmaz, darbən nədir? Alınıbdır darabədən. Həmçinin bəzi nəfçilər bu babı adlandırırlar, məsdəri adlandırırlar, bu məsdəri məful mutlaq. Aydındır. Məf'ul mutlaq. Çünki nədir? Təsdiqləyici kimi gəlir. Və heç bir şeylə qeyd olunmadan sərbəst şəkildə gəlir. Nə olur? Təsdiqləyici kimi işlənir özündən irəlidəki feylə. İstəyir ləfsi baxımından, istəyir məna baxımından. Muhyiddin deyir ki, aqulu qad arraful müəlliful məstara bi ənəhu əlləzi yəciyu thəlithən fi tasrifil fi'li. Və mənə zəlikə ənəhu ləv qalə ləkə qail sarrif darabə məsələn. Sənə desə ki, hər hansı bir kəs desə ki, sarrif darabə məsələn, darabə feylini məsələn halandır, yəni təsrif elə və eynəkə təzkurul madiyə əvvələn. Birinci xatırlayacaqsan madini, yəni darabəni, thumma bil mudari, yəni yadribu, thumma bil mastar, darabən. Fətəqul darabə, yadribu darabən. Aydındır. Və ləysə l-qaradu həhünə mərifətul masdari lizətihi və innəmə l-qaradu mərifətul məf'ul mutlaq. Məqsəddir burada məsdərin özünü bildirmək deyil, tanıttırmaq deyil. Yəni, məsdər nədir? Yəni, deyəndə ki, bəbul masdar əlləziyəcü thəlithən fi tasrifil feyli darabə yadribu darbən. Yəni, burada məsdər, yəni sözün alındığı bir söz var deyə bunu bildirmək deyil. Yəni sözün, hər hansı bir sözün kökü var. Bunu demək deyil. Yəni məqsəd bu demək deyil ki, deyəsən ki, sözün kökü var. Hər hansı sözün. Yəni aydındır ki, sözün kökü var. Yəni məqsəd burada deyir nədir? Və innəməl qaradu mə'rifətul məf'ul mutlaq. Burada deyir məqsəd deyir, qarad məqsəddir, hədəf deyir nədir? Məf'ul mutlaqı çatdırmaqdır. Yəni, söhbət o məsələlərdən gedəcək ki, nədir? Məf'ul mutlaq kimi işlənir. Məf'ul mutlaq kimi işlənir. Yəni, məf'ul mutlaqdan eyni mənadadır. Və yakunu məstaran və olur nədir? Məf'ul mutlaq nədir? Məstər. Yəni, məf'ul mutlaq özündən irəlidə işlənən sözün nədir? Məstəridir. Çünki nə üçün? Və huvə ibarətun, çünki məful mutlaq, o, deməli, cümlə üzrünə deyilir ki, nədir? Mə ləysə xəbərəm. O, cümlə üzrünə deyil, xəbər deyil. Deməli, məful mutlaq xəbər deyil. Deməli, burdan görsənir ki, məsdər ola bilər ki, nədir? Yəni, özündən əvvəlki sözün alındığı bir söz olsun. Alındığı bir sözdür. Əvvəl, məsələn, necə ki, misalda çəkəcək, misal deyəcək. Fəhmuka, fəhmun, daqiqun. Fəhmun sözü fəhmun sözündən alınıb. Lakin burada həmin o, yəni fəhmə feylinin başlanğıc mənası olan fəhmun sözü məsdər, yəni ki, məsdəri yəni məful mutlaq deyil. Məful mutlaq deyil. Nədir? Xəbərdir. Aydındır, xəbər kimi məlumat daşıyır. Çünki o məf'ul mutlaq olsaydı nə olardı? Mənsub olardı. Aydındır. Yəni, o məsdərlər çıxdı ki, xəbər kimi işlənə bilər. Yəni, bizə o məsdərlər lazımdır ki, nədir? Məfül, mutlaqdılar. Və huvə ibarətun ən mə leysə xəbəran min mə dəllə alə təkidi əmilihi əv növihi əv ədədihi. Deməli, məfül mutlaqı izah edən Muhyiddin deyir ki, məfül mutlaq və hu yakun məsdərin, məsdər olur, yəni özündən irəldə işlənən feilin başlanğıc mənasında olur. Həmçinin deyir ki, xəbər olmur, yəni o məsdərlər ki, deməli, xəbər olmur, onda məful mutlaq olacaq. Həmçinin deyir ki, dəlalət edir təkidə, amili, yəni ki, gücləndirici olur amilini, yəni o işi görəni və yaxud da o işi görənin, o işin növünü bildirir, növünü, yəni o ilə həmin oxşar bir iş olduğunu, yəni o ilə eyni bir növ olduğunu bildirir, eyni bir növ olduğunu bildirir, yəni eyni cür anlam olduğunu bildirir. Həmçinin deyir ki, o ayaqda sayı bildirir. Yəni, bu məna baxımından verilən qiymətdir. Ona görə də nəhvə bəziləri nəhvə elə baxırlar ki, nəhvi öyrəndikdən sonra onlar tərcümə məsələlərində heç bir problem görməyəcəklər. Lakin onlar yanılırlar. Çünki nəhv elmi feillərin və yaxud da isimlərin və yaxud da hərflərin ümumən ərəb dilində yəni sözlərin düzəliş qaydasını öyrədir. Düzəliş qaydasını hərəkə baxımından mı deyək, və yaxud da irab baxımından mı? Yəni ki, necə ki biz kitabın əvvəlində nəhvçilər vasitəsindən qoyulan tərifini öyrəndik ki, dedik ki, nəhv nədir? Əlm bil qavaid. Əl-ilmu bil qavaid. Nəhv qaydalar elmidir. Əl-ilm bil məani demədik. Mənaları öyrədən elm demədik. Nəhvə dedik ki, nədir? Qaydalardır. O qaydalarla sözün mənaları öyrənilmir. O qaydalarla sözlər nədir? Düzəliş şəkilləri öyrənir ki, sözü, məsələn, fi hərfi cərindən sonra kəsrəli deməlisən, fi hərfi cərindən sonra isim gəlir. Biz demədik ki, fi hərfi cərin mənası nədir? Və yaxud da demədik ki, əgər nəfçi danışırsa, bu ziyadədir, faydadır, onun özü verdi. Lakin nəfin məqsədi nədir? Qaydaları göstərməkdir. Qaydaları göstərməkdir ki, nədir? Məsələn, əl artikılı feilə birləşirmi, ismə birləşirmi. Lakin o, birləşdiyi sözün mənasının, yəni ki, nə olduğu, necəliyini, yəni ki, biz ondan danışmadıq. Bu elmi öyrədən, yəni mənaları öyrədən elm digər elmdir, bəzlədir, bəlağatdır. Ona görə də nəhvə elə baxmaq lazım deyil ki, nəhv kitabını öyrəndim mən, məsələn, Acrumi, yəni keçəndən sonra mən deyir tərcümədə yenə də çətinlik çəkirəm. Acrumiya tərcüməni öyrətmir. Acrumiya, yəni ki, sözlərin mənasını izah edən bir kitab deyil. Acrumiya qaydalardır. Nəhv kitabıdır. Nəhvdə qaydalardır. Əl-ilmu bil-qavaid əlləti yu'rafu bihə əhval əvaxir-l-kəlim. Əhval əvaxir-l-kəlim. Min əl-iğrab vəl-binə və mə yəttəbi'u zəlikə. Yəni, buydu nəhv. İğrab baxımından, məbnilik baxımından, dəyişməməzlik baxımından və bu qaydalara tabi olan digər qaydalar kimi nədir? Sözün axır dəyişiklikləri öyrənilir. Və yaxud da sözün cümlə üzrünə görə, ona görə bəzi nəhvçilər, bəzi şərhşünaslar nə deyirlər? Nəhvə deyirlər ki, cümlənin sintaksis təhlili. Cümlə üzrünə görə yəni təhlilidir. Aydın oldu? Nə? Ona görə Muhyiddin fayda verir, deyir ki, ola bilər ki, yəni ki, təkid amilihi olsun, əv nu'ihi əv ədədihi. Yəni, nə deməkdir? Və qoyuluna leysə xəbəran, müxaric li məkənə xəbəran minəl məsadır. Yəni, o məsdərlər çıxır ki, xəbərdirlər o məsdərlər. Yəni, xəbərdirlər. Çünki xəbər də mərfuat babında ötmüşdü və bildik ki, xəbər nədir? Mərfu olacaq. Və biz şərt qoyduq ki, məsdər, yəni, bizim buradakı məsdər götürdüyümüz mənsubat babındadır. Yəni, nəfçilərin digərləri bu baba deyirlərinə məf'ul mutlaq. Yəni, bizim burada qəst elədiyimiz məsdər məf'ul mutlaqdır. Ona görə ki, mənsubat babındadır. Lakin ola bilər ki, məstər, yəni ki, olsun xəbər, onda o mənsubat babından olmayacaqdır. Düzdür? Ona görə də deyir ki, nəhvu qavluk, fəhmukə, fəhmun dəqiqun. Sənin fəhmin, yəni anlayışın nədir? Dəqiq anlayış, yəni fəhmdir. Burada fəhmun sözü məsdərdir. Lakin bu məsdər nədir? Xəbərdir. Məf'ul mutlaq deyil. Məf'ul mutlaq deyil. Aydındır. Çünki məf'ul mutlaq nədir? Deyir ki, mə leysə xəbəran. Mimmə dəllə alə təkid amilihi. Leysə xəbəran. Baxmayaraq ki, fəhmun sözü təkid amildir. Gücləndirir. Fəhmukə. Fəhmi irəldir. Yəni, sənin anlayışın, sənin fəhmin gücləndirir. Dəqiq fəhmdir. İkinci sözlə, yəni ki, gətirilən məsdərlə gücləndirir. Lakin, bizə o gücləndirici lazımdır ki, o nədir? Məf'ul mutlaqdır. Bizə o gücləndirici lazım deyil ki, o xəbərdir. Aydındır, ona görə deyir ki, mələysə xəbəran. Və qovulunə mimmə dəllə ilə əxiri yufidu ənəl məf'ulul mutlaq tələfən var. Həmçinin, mələysə xəbərandan sonraki sözü ilə nəfçilə bildirmək istəyirlər ki, nədir? Məf'ul mutlaq nədir? Üç növ olur. Məf'ul mutlaq üç növ olur. Əl-əvvəl, əl-müəkkidu li-amilihi. Birincisi, məf'ul mutlaq gələ bilər. Gücləndirici kimi amili? Nəhu, həfizdə, əd-dərsə xifdən. Nəhu, fərihdu, biqudumikə gəzələn. Burada, xifdən sözü, həmçinin gəzələn sözü özlərindən irəldə gələn nədir? Amil üçün nədir? Gücləndiricidirlər. Gücləndiricidirlər. Müəkkidlər. Yəni, bu Muhiddinin danışdığı nədir? Faydadır ki, o nədir? Mənalar baxımından hətta izah eləyir və açılışlar verir mənaları. Həfizə nəhvi baxımından irab eləsək, həfizə feil madıdır. Məbni alə sükun fi məhəl, məbni alə sükun li ittisalihi ittisalihi bittə əl-mütəhərikə. Və ardan deyə bilərik ki, lidəfi ikirahəti təvali ərbağın mütəhərikət. Həmçinin həfizə deməli, feil maddidir. Tu yoxsa tə? Tə. Məsələn. Və tə fəil. Məbni alə dam. Fi məhəlli rəfəl fəil. Əd-dərsə məf'ulun bihi. Mənsubun. Və aləmətu nasbihi əl-fətihətü zahiratu aləxiri. Hifzan məsdar ləfzi, li həfizə, məsdər ləfzi. Nə üçün dedim məsdər ləfzi? Çünki məsdər digər səhifədə, laf əvvəlində görəcəksiniz ki, məsdər nədir? Yəni ki, məf'ul mutlaq olan məsdər nədir? Qismənidir. Ləfzi və mənəvi. Ləfzi ona deyirlər ki, əgər nədir? Və fəinvafəqə ləfzuhu, ləfzə fiilihi. Əgər söz, uyğun, yəni o məsdər, o məf'ul mutlaq uyğun gəlirsə, özündən əvvəl irəlidə işlənən fiilin sözlərinə, məsələn, darabə, darbən, yəni siğəsi uyğundur, yəni hərflər ki, hansı təşkil olunub, dad, ra, bə, məsdər də həmin hərflərdən təşkil olunub, dad, ra, bə, həmçin mənada da uyğundur. Ona görə deyilər, ləfzi nə? Məsdər. Və əgər uyğundursa, məna baxımından, ləfzi baxımından müxtəlifdirsə, məsələn, cələsə feylinin məsdərinə olacaq cülusun. Qaədə olacaq nə? Qu'udun. Lakin ikisi də eyni anlamdadır. Eyni anlamdadır. Ona görə nə olacaq? İkinci misal, fərihdu bi qudumikə cəzələn. Cəzələn fərihə mənasındadır. Ey fərəhən. Lakin nədir? Ləfsi baxımdan uyğun deyil deyə fərihəyə, lakin məna baxımdan eyni mənada deyə nədir? Məsdər burada mənəvidir. Deməli, hifdan məsdər ləfzi li hifza. Mənsubun aləl məsdəriyyə. Məsdər olduğuna görə mənsubdur. Və aləmətu nasbihi əl-fətihətü zahirətü alə əxirihi. Və səni əl-mübeyin növül amil. Amilinin, yəni növünü bəyan eləyəndir. Nəhvu, əhbəbtu, ustazi, hübbəl vələd əbəhu. Deyir ki, ustazımı sevdim. Və açıqlayır, nə cür növlə, yəni nə cür sevgi ilə sevdiyini açıqlayır. Deyir ki, oğlun ataya olan sevgisi ilə. Hubbəl vələd əbəhu. Və nəhu vəqaftu li ustəzi. Yəni, qarşısında dayandım müəllimin, ustazımın vüqufəl müəddəbi. Ədəb ərkanlı birinin dayandığı kimi. Yəni, burada dayanışın, yəni ki, növünü açıqlayır. Yəni, nə cür dayanışla dayandım onun qarşısında. Yenə deyirəm, bunlar faydadır. Hansı ki, mənə baxımdan daha bir xırdaçılıqla izah eləməyə çalışır. Lakin, vəqafdur, yəni də vüquf növü ilə nədir? Vüquf məsləri ilə nədir? Eyni kökdəndir, yəni məsdər ləfsidir. Hə? Yəni, bizə lazım olan o idi ki, məful, mutlaq, yəni yadda saxlamaq o idi ki, məful, mutlaq, nədir? Məsdər adlanır, bəzi nəfslər məsdər deyir, bəzi nəfslər məful, mutlaq deyir. Məsdər acrumun dediyinə görə, yəni acrum daha sadə dillə ifadə elədi ki, feillərin təsrifində üçüncü gələn ismə deyilir, mənsub ismə deyilir ki, hansı ki, o feillər ondan alınır. Həmçün, Muhyiddin biraz da açıqladı ki, məqsəd burada sözün yalnız başlanğıc mənası olmaq deyil, sözün məful mutlaq olmağıdır. O məsdərlər ki, o başlanğıc formalar ki, məful mutlaqdılar. Məful mutlaqdılar, yəni ki, mənsubdular, mənsubdular. Yəni, söhbət ondan gedirdi. Və səlifu, əl-mubeyyun lil-ədəd nəhu darabtu əl-kəsulə darbətin və nəhu darabtuhu sələtə darbətin. Yəni, burada da məful mutlaqdılar, lakin məful mutlaq nədir? Muhyiddin deyir ki, ədədi açıqlayır. Ədəd baxımından məful mutlaqın yəni işlənilməsində səbəb nədir? Feilin, yəni ki, sayını açıqlayır. Darabtuhu sələtə darbətin. Onu 3 zərbə ilə vurdum.